Halime kız çay aşağı gidiyor. Kaşığından gözü gel gel ediyor. Haydi haydi da ediyor. Kardeşlerin yanı sıra gidiyor. Usul boylarına kurban olayım. Sallanda boylarına bakayım. Gerdana liraları takayım. Sen sallanda ben boyuna bakayım. Gerdana liraları takayım. Anan yok da kimden aldın öğüdü. Haydi haydi da öğüdü. Evvel küçüğüydü, şimdi büyüdü. Boylarına kurban olayım. Sallanda boylarına bakayım. Gerdana liraları takayım. Sen sallanda ben boyuma bakayım. Gerdana liraları takayım.